بچی دی لس لس زامنی دی یو زوی پٹی تلاڑ بل زوی دفتر تلاڑ بل زوی ڈریور دے بل زوی عالم دے بل زوی رو رچے تا دوبئی تلاڑ بل سعودی تلاڑ داد اللہ سوچے پورس کی ایرے پانزوس پانزوس روپئے گٹلے نو پینز سو روپئے دے سڑی کورتا ہے لسڑے پا آرام ناستے دا زندگی آسان ہے زندگی گرانا شو دا گل خوری پوچھو دے پا قاہرہ کی یہ وزیر اعظم سے تقریر کاو وزیر اعظم سے آگا اوتے بوتی ہوئے لے چھتا خلید ورول رندی یہ وزیر اعظم لگے ہوئے لے چھ منگ دنے پا دے مانیو چھ خاندانی منسوئی بندی کہ اللہ بچی سوا کی اللہ خوینو بچی سوا کی گی دا دے واحد علاج دار ہے چھتا خل سے نکاونا پرے لکان سے نکاونا کوئے یعنی دا دا پلیتی یو پلیتی دا بلی پلیتی نا پیدا شد خاندانی من سوی بندی دا پلیتی نا پیدا کیدنا وابتغو ولتوی آغازی چا اللہ لکلی استاسو پارا وکولو خرائی وشربوز کئی تردی پوری یا تبین لکم چکارشی تاوستا الخیط الابیز تار سپین من الخیط الاسوری تار تورنا تار سپین کم دے من الپجران سبا خوراز کا کوئی تردے پوری جی سبا روخی جی سبا دا خطل نروس تا سبا خطل یا سبا قریب کے دل کہ سبا قریب شی یا تبینا پا مانا تبینا سرا دے پا مانا بینا سرا دے بجرد سرا دے تردے پوری جی خکارا جی سبا مانا قریب شی خکارا کے دل سبا سبا چی راو خود بے پورا کے روجا ترش بے پوری ولا تو باش روحنا بلا مسل ذکر کئی پی خدا دا چدروجے پاخر کی احتکاب دے یو احتکاب نفلی دے احتکاب استحبابی احتکاب واجب و احتکاب فرضی احمد اغلا سنت موقع دا احتکاب واجبی یو سری نظر کڑے دے احتکاب احتکاب نفلی استحبابی جماعت تران وہ تو یو سات ناستے پنیر احتکاب دکھی نہیں یا نفلی احتکاب کئی چزو دی جماعت کی اصور احتکاب کم یا پنزو رضی یا لس رضی یو احتکاب سنت دے چدروجے آخرن لس رضے دب جماعت کی تیرے کی وہ چکل داخرن لس رضے تیرے احتکاب کئی نو دے سڑی تو حکم دارے چد اعتکاب پا دوران کے با دا خپل زنانو سا جمع نکی دا پی بند دے کہ جمع وکا اعتکاب مات شا چد اعتکاب قضائی با پیرا اوڑی خجیب ورسر اعتکاب دیتا نوی کہ سڑی گنگا روجانی ویلا جمعات کے ناس دے سڑی تپوس وکا چو رو یو تپوس انگو پلانکے کار سنگا رے داوی ہوما زه خبر نه کوم ورته اعتکاف کنه دې ته اعتکاف نه وي د خیر خبره کوا خو د شر خبره م کوا اعتکاف ته ناشتي درس ور کولې شي اعتکاف ته ناشتي درس اورې دې شي اعتکاف ته ناشتي چاته تقریر بیان شي کولې د نیک خادنه کوي خبره خبره اوسه تر دې پورې اعتکاف کی ستا ضرورت راځي سودا ته ضرورت راځي یو شی اخلي خرچي یو سڑی تو ویلے شوروز ما پلانکے شو ویسا خرچے کا پلانکے شو پرا رواخ دا ویلے سڑی تا ولا تو باشروہن او جماع مکو دا زنانو سا جتا سو اعتکاب کرے پا جماعتنو کی دا پولی اللہ دی فلا تقربو آمنج دے کے گئے دی صورت کی روس تا دو سوا نحش کی وائی فلا تعتدوها تلتوائی فلا تقربوها فرق دا دے یو پا شریعت کی اوامر دی دیم نواہی دی نواہی چرے فلا تقربوها منحیات تنجھ دیکھے گئے من او اوامر چرے فلا تعتدوها دا اوامرنا آخوا ماوڑائی کذالکا دغشان بیانی اللہ فلایاتنا دا پارد خلقو خامخا یتقون چرے ویلی گر اللہنا سلورم حکم ذکر کئی نه دا رشوت نرشوت ماخل میور کوئی مخرائی مالون استاسی ما بین استاسی کی باطل طریقے سرا و تدلو بیہا چوڑان دی کوئی دا معلوم ہے الہ حکام حاکمان و تا لیتا کلو چو اخری پریقنی و حصہ معلوم دخل کو بلس میں پکونا اوان تم تال منتا سے پوئے گئے پوسلے. رشوت ممنوع دے, رشوت آگ صورت کے ممنوع دے کہ حقدار تا حق ور کولے کی گی بغیر دلالت چنا. آگ صورت کے بحق ممنوع نہیں, رشوت ب ممنوع نہیں کہ دا سڑی حق رے اور قصدن بل ور کئی دا اخبل حق دا حصول اول دا پارا سڑے پیسے ور کی دا سڑے بے گناہگار نہیں. خجی دارنگ اغسطن کے اغسطن کے وہ توئی چورو مال سمرا کوا دا یو لخام خاور کئی او پیسہ لکا ان کے جو پیسہ لکئی رشوت طرف تسر توجہ نہ کئی وجہ پیسہ لکم پخپل قرآن و حدیث مانے کم شرف موافق او کتا پیسے ور کے انٹول اور سور کوا دا اغسطن کے پارا ممنوع نہ دا. ممنوع صورت آگا دے اغسطن کے بغیر رشوت نہ تخبل حق نہ ور کئی او دا ورکون کیا چاہے دے تخبل حق بغیر رشوت نہ حاصلے گی. مخرئی معلوم استاذ ہے مابین استاذ کے باطل طریقہ باندھے اڑان دے کوئی بدے مانے حاکمان ہوتا کیوں خرجتا سے یو حصہ معلوم دخل کو گناہ مانے ہوتا سے پوئے گئی یس علون کان الہ الا رب تیر ما قبل صدارے مخیم صلاح روجے بیان صلاح روجے روجہ تعلق دا شمس صدری کہ قمر صدری شمس پر روز رکھی جی روجہ چا تعلق ساتی دا قمر سرا دا میش دا وجن با روجنی سے روجہ با دا نور دا وجنی با شمسی صاحب بانے با روجنی سے پا قمری صاحب با روجنی سے دی وجن قمری صاحب کی روجہ کل کل جمی تزی کل وولی تزی کل منی تا کل سپردی تزی شمسی صاحب مانے کال بالکل نبدلی گی اگر جنوری و فروری دل چھ نبدلی گی دقہ شمسی صاحب مانے حمل صور جوزہ سرطان دا میشتے نبدلی گی دا جو پروس کالے حمل بکم وقت راگر سکل بیر آجی دارنگی صور جو بتیر کالے کم راگر سکل بیر آجی دا وقت کی نو اشارہ دیتا دا چی رمز روجہ چینے سے نو دا پا دا میشتے دا وجینے سے تپوس کا استانا آنی الاہل لما بارا دا میشتے کی و تو پیغمبر دا وقت نہیں دا پار دا خلقو وقت نہ بھی معلوم ہے کہ والحج جی اور دا وقت نہیں دا پار دا حج حج چلے دا پا کم میشے کے دا پا ذی الحج جگی کے دا ذی الحج میش دا دا شمس ندا اور دا دا انگریزی جنوری و فروری ندا وشولے ولیس البر بی انتا طلبیوت من ظہورها دا دی جملے دا ما قبل حصہ مناسبت دیں تو پوس کا استانا اب بارہ دمیاشتو کی جواب یہ کہو اب توائی چلے سل بھی روبے انتا طلبے ہوتا میں مزو ہو رہا ددی مناسبت سرے مناسبت دادے چو یہودو تاو شکم تپوسو نہ کوئی وہ بارہ دمیاشتو کی چمیاشتا گٹھی کی ولی وڑکی کی ولی دا سوال ستاسو دسی غلط دے لیکن اس سڑے دروازہ فریدی ہو تو شاتر نکور سرے کئی دا پھیل جی چونہ غلط دے دا قولم غلط دے عرب کی دا دستورو چی جامو کی بے گناہ کرے ون چی حج بے کو پا بربند بے کو چی پتے جامو کی زمان گناہ شوی دا دا حج لچے بتلو پتے دروازے بہو آتا چی دا حج نو واپس راتلو وی دے دروازے بانے منگ نوزو نو پتے بانے منگ گناہ کرلا دا کور دا شاتر نبرا دروازے جوڑا کرا اور شو لکھا برا مانے حلکہ دروازے گناہ کرے وگتا کرے ون گناہ ہوتا کولا دروازے ہونا کولا کرو یو سڑی چیرتا چی گناہ بکڑو قائسے ہوتے ویلے قائسے ویلے جرا صاحب خر سور کئی سڑی تولے قائسے باقی ویلے وی گناہ ما کر لگا دے خر کرو کہ ما گناہ کری دا خر را من سور کئی او کہ خر گناہ کری ما پر سور کئی اور شو لے خبر مانی یو سڑی گناہ کر گناہ سڑی کر دا او باسی جامی گناہ سڑی کر لو اور دروازہ ورانی بلا دروازہ جوڑی دے تو جہالت اور سڑے جی جاہلی نو جائز تو نہ جائز ہوئی نہ جائز تو جائز ہوئی ولی سل بر رو نہ نیکی بے انتا تلب چرا تک کوئی کھورو انتا تو شاگان ادا گئے نا لیکن نیکی داغ چل اتقا چل یہ رکی اللہ نا وا تلب ہو ترا تک کوئی کھورو انتا میں نہ بوا بیا دروازہ ادا گئے نا یہ رو کہ اللہ نا خام خا اتنا سو کامیاب شہی دا باپ پاخر کی دو مسئلے ذکر کی اعلان دا قتال او انفاق جنگ کئی فلار اللہ کے دہا کسان سستا سے جنگ کئی کافران اوج نہیں لگے جنگ کی بسڑے سنگ ٹوپک بچ گئی یو مڑے رہنا کر یو تکو من نہ دام آنند بلا تا تدو زیتے مکوئی معشومان موج نہیں یو تو معشوم ہاگا مر گئے چبان مرش کو قصدن باپ معشوم نے گٹے نہ ٹینگے زنانا بنوج نہیں آگ زنانا چ جنگے نے زنانا نہیں بڑاگان بنوج نہیں شل او گڑ بنوج نہیں دسے خلق بنوج نہیں جنگ کی نہیں شلی گڑی اترا ڈبا ڈبا ڈبا ٹولے راکی خود شلے طالبان وہ مزار کی مڑی اکڑا بڑاگانے وجل زنانے وجلے بادشمان چاو تیل داولی وج نہیں بولے وہ من چی طالبان وجلی الگ دا ہوتا مانے جس طرح طالبان وجلی اگر سڑی مانے ہوتا تو کافر اطلاع کیا کافر ہوں وجل تو بڑا گان موجنا کرنا تو معشومان موجنا تو زنانا موجنا تک خام خا وجنے آگ سڑے وجنا جتا سے جنگ کی اور جو سڑے دار تفریح نشی قبول ہے اور گدا نہ خرچتے کلاشن کو میں بگاڑ دے تم مسلمان سے مجاہدے نہ فرق پکار دے وہ قاتل جنگ گئی پلار اللہ کی دہا خلق سے جنگ کی زیتے مکوئی بے شک اللہ نہ ہو گئی زیتے کہ ان کی وقت لو ہم وجنئی کا پیران کبد گیتا سمندل واخر جو ہوں وہ باس ہے دہاغ جنئی تاثر استری ہوئی ولفت نہ تو گت ہوئے جنگ کے ورخ ڈیر گران دی دیکھی وہ سڑے زخمی کی گی دیکھی مری دیکھی تکلیف اترسی گی وہ لگا تندا ولفت نہ تو شیر کی رہ ڈیر سخت قتل نہ تاستا بقتل ڈیر گران کا قتل نہ کہ وہ شیر کا آمی گی وہ شل خبر مانی کافر چلے اغد دین نہیں رہے گی یو جمع کی کینا استغفر اللہ استغفر اللہ دا ویو دین نہیں رہے گی پر ٹول اور رسے ویو کافر دین نہیں رہے گی جمع کی جمع ولاڑ دی کنا کافر دین نہیں رہے گی کہ او سڑے را اوچت شوے دے او کافران وجنی دا پیو عظیم افت را ورزید لے دے آل دزان غامو کئی دے سر قوت ملاو شو عن قریب چیٹم تا دا زام ورور سے کرو ورسو یو تا دیرا مہرار تا کر کئیم مرازی چو اسے منگ مخیوی ہو کو حال اجیاد کے داشتگر دے واد القیدہ دے واد پلان کے رازی چو مڑی والفتنہ تو شرک چھ دے اشد دو دیر سخر من القتل دو وجل دو مشرکنا ولا تو قاتلوهم جنگ سمکوی عند المسجد الحرام مسجد الحرام سرا حرم کے کاغی جنگ نہ کہو نو جنگ سمکو تر دے بولے تاؤ سا جنگ کی بدے کی جنگ کہو تاؤ سا نو پکتو لو ہوں وے وج نہیں دوشان جزاد کا پھرانو دا تو چلے دے منی شو بے شک اللہ بخون کے میرا وان دے جنگ با ترسو پوری غائد جنگ اوشلے حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزن چاہے تپوس ہو کہ یو سڑے جہاد کئی دمال غنیمت نہ پارا دزان د شجاعت نہ پارا خلق دزان د خودلے پارا مرین مجاہد یا رسول اللہ سگ مجاہد دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیا فهو المجاہد فی سبیل اللہ یو سڑے قتال د اللہ پلارے کہ وہ کو تو توحید کلمہ اوچت شدا سڑے مجاہد دے دانور مجاہدین ملی کلب جواب پہ شکن کے اندرون کے اور کلب جواب پہ شک بل مانے کے وہ شد خبر مانے خجی نو دیو جنا دل تغائر قتال ذکر کی فتنہ شرک جنگ کو جہاد کو جی دو مشرک شرک ختم شی فتنہ ظلم جب مومن مانے ظلم نہیں جہاد طرح کا وقت پورے کوا چه ده مومن ظلم وانوره چه مومن من ظلمونش جهاد ترهاغ پوری کوا چه چون مسلمانان کافرانو نیولی دی چه ده ده ظلم نراخلش زنانه نیولی دی بوداگانی نیولی دی مجاهدین نیولی دی چه ده ظلمون طول ده دین اخلاش مسلمانان جهاد ترهاغ پوری دی خوشل خبر مانی جنگ وکیر کافرانو سا تردی پوری چنش فتنه شرک او شدین تول دا اللہ لپارا پای نینتاو کچر دی منیشو دی جنگ نا ولا عدوانا نشتا زیتے جنگ کول مگر پا ظالمان ظالمانو باندے ظالمان ها خلق دی پا ظلم مانے برقرار دی آن کافران دی جنگ نکی میکا وسرا باقی جنگ شروع پا اشور الحرم کی اشور الحرم سلور میشتی دی وشلی ذل قعدہ ذل حجہ محرم رجب تو دی چلور میشتو کی تاس جنگ مکاوئی دی چلور میشتو نسیوا و نور میشتو کی جنگ مکاوئی وشلی خبر مانی خجی افسوس دارے چی مسلمان دخپل اسلام نصر خبر ندے در رجب پا میش کی امریکانینو پا افغانستان حملہ وکڑا وہ چر دی مسلمانان دسے انویل چی دا در رجب میش دا اتاسو دا مروانیو کز من دی میش تو احترام ساتی چی روجے میش رالا نو مسلمانانویل از من دیو احترامی میش دا او دی میش کی جنگ مکوی دی بی بی سی نے اعلان کی چی دا ستاسو احترامی میش اتاسو پیغمبر منعی گانا ستاسو پیغمبر جنگ بدر پو رمضان کی کڑا دے ستاسو پیغمبر پتہ دمکی پر رمضان کی کڑنا مقدا احترامی میش پیغمبر وکڑا نو افسوس پا دے باندے دے چی مسلمان احترامی میش نپی جنی او چی پتہ دا بی بی سی ورگی کنا نو دا دیر دا خاندہ خبر دا دا دیر دا افسوس خبر دا چی مسلمان خپل احترامی میش نپی جنی احترامی میش تی چلور میش تی رجب ذل قعدہ ذل حجہ محرم میش تی محرم پا مقابل دا میش تی محرم کی والحرومات او عام دا عزت چیزونا قصاص دا پا مسلمانی دی حرومات مانا دا یو میش تی احترام دا بلی میش تی احترام پا شانا دے دا سنا چی دا محرم پا میش کی وعدہ نکی خود رجب پا میش کی ڈنگا ڈنگا ڈنگا ڈنگا وعدہ دے کم حکم چه در رجب ده نو دا در محرم هم ده کم حکم در محرم چه ده دا در ذلحجه هم ده ذلحجه چه کم حکم ده دا در ذلقعده هم ده دا هر میشتی دا بلی میشتی سرا دا پا مثل بانده دا دا محرم پا میشتی جنگ نکه نو رجب که بیم نکه رجب که نکه نو ذلقعده و ذلحجه که بیم نکه ولو حرومات نور دا عزت چیزون قصاص دا پا مثل مانی دی پس چای زیتے ہو که بتا سی زیتے بتا سو که پدی میں سو کہ جنگ شروع کو پات دو علی زیتے ہو کے پارلیمان پر مثل لا تے زیتے کڑے پتہ سی سورۃ النحل کی راضی جتا صبر کا ہوئی دل توئی زیتے پہ ہو گئی جواب دار ال تم کی سورۃ دے او پما کے صبر پکارو دا مدنی سورۃ دے پ مدنی سورۃ کی بدلا غستلی خجوت تق اللہ یرو کہ اللہ نہ عالم پوشے بشک اللہ مال متقین مرگے پرزگارانو دے ترغیب انفاق تا وانفقو خیراتو کئی پلارد اللہ کے پلارد اللہ کے مالو لگوئی موحد دیتا نوئی چھ مکمل کنجوسی ایسن لگوم رو را نا پیسا لگوم نا پا درس مائن لگوم نا پا مسلمان مائن لگوم نا پا موحد مرگری لگوما و دراکڑا بابا نسے ٹول رد ویند چراکڑا نا موحد دیتا وئی چھ داب اخپل مال دا اللہ پا دین مائن لگئی وانفقو و لگوئی جماعت جوڑے نو دسی سو بس ذہن کے ٹول ٹول کلیوال دی خپل کور جوڑائی دی چانے چاندہ بنکڑا کو جماعت جوڑائی نو یو عربی لورزی ایسے وزما جماعت جوڑ کا بل لورزی نو اللہ سلیمات نے دی کلیوال طویل وائی جی کلیوال ستاس غلاس ماتے دی جماعت جوڑ کئی گنا وشوال خبر امانی سواد کی وہ جماعت جوڑاو نو جماعت مانے پا کور سر باندے سا دری دری زر روپے رات لے او دینا مجموعات سو زما خیلی دیر سولیخ زر روپی جوڑی لی پدی من جماعت جوڑی دا یو ٹاکونده که سڑای پر شکل دیو بزرگ را گئی و تویل ورونو دیو جماعت مانی چون خرچه کی گی و تویل پانزوز زر و یه ها دا واخلی پانزوز زر واخلی الو جماعت جوڑ دی دخلکو طول و سمینه پیدا چه دا چون بزرگ سڑای ری جماعت آقای جوڑاو بل ورز را گئی ورنو تاستا پتا کنا زد ویزو ایجنٹ ایما او تقریبا چشل ویزه میرا وڑی دی خرچا پا یوی پی ویزه مانی تقریبا اویز زرادا اکر چوک ماسا داخلہ کوئی داخلہ ہوکی خبر مانی شل کسان تیار شو او یوزر روپے لور سڑے تلاڑ چلاڑ ورکش سڑی تو خطرہ ولگ واپس چی آتا سو آغا طلاق اینے ہوئی چی جماعت لم دریز روپے نشو ورکاولے او دو ویزی پا سر منے اویز روپے ورکاولی چی تاسو زمان دا پیسی و تاسو نرزا منے خوشو لکھا برا منے یعنی کہ چا دسی ول چی ویزشتا دے ویشتے و پیسی خود دیر دیر دیر او کچیر تا ویزا دا امریکی و دا جاپان و دا لینگلینو تا چیر دا ملاو شو ای وی کور گرو کا پٹے گانا کا آلا سو روپی شپگ لگ پیدا کول ماتا ایچ شیئے نخ کری تو جماعت کی چیرہ چاندہ شو چیر رو دا جماعت دیوال غر زیدہ لے رہے او دیکی او پیند شپگ زر روپی لگی منگ با جماعتون رامشت پارا پیسی ورکو پو دوبری گٹو پر جی لگو خوشل خبر مانی بٹو اور عورت بتا رہا ہوئی نو قرآن کریم ہوئی وہ انفقو فی سبیل اللہ خیراتو کہ یہ پلار اللہ کی ولا تلقوا بیدکم الى التهلکة مغور زوی خپل زانونه ہلاکت ذکر دے اے دی مراد ټول بدن دے ترمیزی کی اور روایت راضی کہ د قسطنطنی خار باندې جکل جنگو یو عظیم سب درومیان راو توالد مسلمانانو ام داشان راو یو سڑی مسلمان پا کافرانو حملہ وکر حتی که دن نورن نوود باز خلقویلا القا بیدیه الت تحلوکا زان حلاکت گزار کر ابو ایب انساری رضی اللہ عنہ ویلا غلط تاویل اندائیاتو کر دا تاویل نده دا دا آیات تاویل داده کلچ اللہ اسلام غالب کر نمونگویلا راضی چ اس پل مالونا وساتو او خپل پٹی مٹی جوڑ کو نور جہادونا خسر اللہ اسلام غالب کن اللہ دا آیات راولے چ ہلاکت دغا دے یو سڑے مسلمان دے دا کافرانو منس تا ورغے پا کافرانو کسا غصہ وکڑا یاد آپ کی شہید شدہ ہلاکت ملے دا خود قربانی انتہا دا وانفقو خرچو کئی پلار اللہ کے مورزو خلزانو ہلاکت نیکی کوئی اور بے شک اللہ امین ساتھی نیکی کون کو سرا تردی مقام پورے بابو پا باب کی تہذیب الاخلاق سیاست مدنی ضرور احکام ترغیب انفاق اور قتال تھا تفریح من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرۃ للہ دہیسے دویم باب دے دو سوا چور لسم نمبر آیات پورے پو باب کے دا حج مسئلہ ذکر کئی تنویرن علی الجہاد لکہ سنگ چ حج کے مال او جان دوان لگی نو حج ہم دا شان دے تقسیم دا حاجین و کئی دو قسمون تا شرقی او سعید دا شرقی دو قسمون او دا سعید دو قسمون بے درے ترغیبات اور کئی جہاد تا او پمینس کے تخویف دنوی او اخروی دا حج مسلاوا تم الحج والعمرۃ للہ تقسیم د خلقو چلور قسمون تا دو قسمون تا شقی و سعید شقی دو قسم و سعید ہم دو قسم آیات دو سو کیف من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و مالا فی الاخرت من خلاق دا دا شقی اولنے قسم دے دویم قسم نے پا دو سو چلور کی و من الناس من یعجب کا قول فی الحیات الدنیا و یشہد اللہ علی ما فی قلبی و الد الخصام دو سعید دو قسمنا یو قسم ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة دو سو یو سعید ادنا دو سعید دویم قسم اعلا دو سو و ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ ترغیبات ثلاثہ اول ترغیب آیات دو سوات یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا دویم ترغیب دو سوا دیر لس کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. دریم ترغیب آیات نمبر 244 کیا محاسب تم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. تخویب اخروی آیات نمبر 212 هل ينظرون الا ايات يهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر. تخويف دنوي 211 سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينا ازين للذين كفروا الحياه الدنيا تزهيد في الدنيا داد باب مقصد دے. حج عبارت دے لکتیر سبب کے منگول احرام او طواف سرد السعی او عرفات مانے ودرے دل. عمرہ عبارت دے دا احرام دا طواف او دا سعینا. حج چکین دا حج مقصد بر اللہ رضائی دا عمرے مقصد بر اللہ رضائی. دیر جاہلان خلق دی دے نقشہ کی جدا تور کوٹا یہ نہیں جدا بیت اللہ دے دا جی دا پیغمبر قبر دے. دا دیر جاہلان پا ذہن کے دسے را چہ حج عبارت دے دا پیغمبر دا قبر نا. خدا انتہائی نا پوئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر نو نبی علیہ السلام دا مدینے نا مکی تا حج دتا دا حج افعال ٹول پا حرم دا مکہ کی دی. مدینہ کی دا حج احکام نشتا آن دمر دا سڑے حج دلال سفر دلال سنت طریقہ دا سی دا چی مسجد نبوی تیلال شی. دے مسئلہ کی اختلاف دے چی سڑے مدینہ منورے لزین نیت بعد مسجد نبوی کئی کنیت بعد پیغمبر علیہ السلام دا قبر کئی. یہ مسئلہ کے اختلاف دے غور دارا کہ نیت دے مسجد نبوی کی کہ دا آغا حدیث نہ خلاف رانش لا تشد الرحال الا لثلاثه مساجد چہ دین خلاف رانش او مسجد نبوی کے اندرون یو حصہ کے بیل پیغمبر علیہ السلام قبر دے نو قبر مسئلہ کے تبان راشی او مسجد نبوی کی یو منز پو 50,000 منزوں مانے دے پورا کئی حج و عمرہ خاص اللہ دا پارا پا ان احصر تم کچرتا تاسے بند کڑے شوئے احرام ہم تڑ لے رہے دا عمرے یا دا حج بند شوئے بندی دل دا دشمن دا وجنا او یا بندی دل چرتا مرض را گئے وہ سڑے زان حلالی پا مستے سرا من الحدی بس آغت جاسام دا قربانی نا قربانی دا حدی لاندنی مرتبہ گڑ او بیزدہ او پاسنی مرتبہ اوخ دے او مخروی استاو سرنا تردی پول چول سیگی قربانی محل لوزر حلالا کیتا. امام ابو حنیفوی محل چی دے اگر طول حرم دے پوشل خبر مانی. امام شاپیوی ہر اگر مکان دے چپ دے کی زبح دا قربانی شکی دلے خود دلت دلیل دا امام ابو حنیفہ چ حتی یبلغ الحدی محلا چ قربانی زیادہ محل تا حلال حلالہ کی طور سے گی. او پہ حدیبی کی چ نبی علیہ السلام قربانی کڑے وا چ عمرے نہ بن سوے ہو مد حدیبی چہی سپ حرم کی دو چہی سر حرم نہ بار دا پسو چوی ستاسو نہ بیمارا یو سڑے بیمار دے احرام تڑ لے دے بیمار. مجھے بھی شوید سر کی دا سڑے دے سر وخ رہی خودی چا جرمانہ دے ور کی جرمانہ سمر دا وفیدیت من سیامن جرمانہ دے روجی دی. حدیث کی رازی درے روجی دے ونی سی سر دے وخ رہی اور درے روجی دے ونی سی اور صدقتن یاد خیراتو کی. حدیث کی رازی صدقہ شپگو مسکینان شپگو مسکینان تو روڑی ور کی او نسو کی نیاد قربانی ہو کی پدے درے کارونو کی چہر کارے ہو کو سر دے ہو خرائی پدے درے کارونو کی ہر کار چے ہو کو دی کی فیضا امنتم دا امنتم مانا دادا چتا سو بن نشو لئی او حج و عمرم دوان وکڑا یا دا امنتم مانا دا چی دا دشمن دا ترن تاسو بن شو لئی بیرتا دا دشمن اجازتو که جزی حج دلال شو او وقت دا حج باقی دے فیزا امنتم کلی تاسو پا من شئی پس آغا چا چی پیدا غستی بالعمرتی پا عمری سر الحج سر دا حجنا ایلا پا من دا ماسر دے پیدا غستی پا عمری سر سر دا حجنا من حج عمری دوان کری دی حج چرے دا دری قسم دے حج افراد چزان لحجو کی یو حج قیران چد حج دا عمرے نے دوان دا یو زین اتڑی حج قیران کے بزان بیرتا جامع بنا گو نم پاگ احرام کے وہ اسی گی حج تمتو حج تمتو دیتوے چاول دا عمرے نے تو تڑے چا عمرہ دے وکلن بیر حج نے تو تڑے دیتوے حج تمتو دلتا تمتو پا مانا لغوی سر دا حج قیران تا شامل دا چاچے پیدا واغستلا پا عمر سرت رحج پوری سرت حجنا مانا پا یو سفر کی دو چیزونا وکڑا یو عمر وکڑا یو حج وکڑا پس آغستو چاسانی پا دیمانی من الحدی دا قربانی نا گڑنا تروخ پوری یو سڑے آجز دے حدیو قربانی نبی میزی پس آغا سوچ طاقت نلری نو پس روجی دے درے ورز پہج کے دا عرفات دا ورز نمخ کے مخ کے دے درے ورز روجی ونیسی و سباتنا وروجی دے ازا رجاتم ازا فرغتم من احکام الحج دا احکام دا حج نکل پارغ شوئی تلک عشرتن کاملہ دا جملے والی ذکر کرا چی تلک عشرتن کاملہ دا دفع دا سوال اللہ سوال دا رازی چه دا روجه با یا دریوی یا با ووی دا احتمال لری چه و سباتین که وو پا مان دا اوس رئی سلاست ایامین فی الحج و سباتین او سباتین دسنه چه وو پا مان دا اوس رئی یا با دریو روجه یا با وو روجه وی اللہ جواب که اینانا وو پا مان دا اوس نده وو پا خپل مان ده دا لس روجه دی مکمل ذالکا ذالکہ کی اشارہ دا حج تمتو تا حج قیران و حج تمتو با چوک کئی چوک بے کئی حج تمتو حج قیران دا بہاغ سڑے کئی چی دا مکی اسیدن کے نوی دا مکی اسیدن کے نوی او کدا مکی اسیدن کئی او عمرہ و حج پا یو سفر کے وکڑا پا دے سڑے مانے دم جنایت لازم شا حاضر المسجد حرام اسے دن کی دا مسجد حرام ذکر دا مسجد حرام مرات مکہ معظم اللہ ذکر دا جز مرات کل یہ رو کہ اللہ نہ پوش بے شک اللہ دا سخا عذاب خاوند الحج و اشہر معلومات وقت دا احرام دا حج دا میشت معلومی دی دا وڑو کی اختر میں شوال اور پسے میں ذوالقعدہ او لس رضی دا ذوالحجی دی نہ رضی دا ذوالحجی تو پا دیکی احرام تڑی نو تڑ لے شی دا دین روس تا حج بین شی کولے خو یو خبر آواو ہے یو سڑی پدے میں اشتو کہ احرام نہ حج اتاڑا خدا سڑے پہ احرام کے دے دا سڑے بھی اچو کار نہ کہ رفس کو سوکھ جیدال دا بن کئی انسان کی یو چو طاقت نہ دی یو تو طاقت شہوانی ہوئی دویم تا قوت وہمی ہوئی دریم تو شیطانی غضبی ہوئی چلورم قوت دے قوت عقلی ملکی رفس بن گئی قوت شہوانی بن مستعمل پیسق بن گئی قوت وہمی کی بن واقعی کی گئی اور جیدال قوت شیطانی و غزبی بن مستعمل انسان کی یو طاقت پاتش چاہے تو قوت عقلی ملکی ہوئی دا طاقت و پر انسان کی رفس یو سڑی احرام تڑ جمع بن گئی کہ جمع وہ کہ حج پاسی دی گی اور رفس دے تم وہی چلو فحش خبر سڑے کی زنانا سرا دا پاش خبر وہ سن کی رفس اگ خبر اگ کلام شہوانی زنانا سردا بن گئی فسوق ذبح غیر اللہ دا ذبح بتان کنم بن گئی او پسوق تنابز بالالقاب بم نہ کئی او پسوق صوباب و کنزل بم نہ کئی او دا پسوق نہ مراد دے عام مطلق العسیان عسیان بنا کئی حرام تڑ لے دا مرگرو سب جگڑ نہ کئی جب جنگ جگڑ شروع کی رقبل مرگری سا کنزل کئی رد بس دا بنا کئی نو رب العزت قیدہ ذکر کئی چہ حج لزے حج سے متدا چو کارو نیاد کا دا دیو جنا حج کی امکنہ مقدسہ دی امکنہ مقدسہ کی بدا کارنکی طالب سبق لراغلہ دے قرآن تناس دے بس علم زدہ کئی پکاردائی چلے سے کارو نکی نخو شہوانی خبریں کئی او نہ عام گناون کی دینا زام بچ کی او نہ خپل مرگر سے جگڑ کئی جو بد اخلاق ہر تنسرا مشت گریوانی دینا بزام بچ کی ام کے نئے مقدسہ او کلام مقدسہ کلام د اللہ کتاب دے مقدس جیسے بخیل ساتھی او چخوی اگر تبلیغی جماعت کی جپرو دسے اخلاق اس دا قول غوڑی وہ شولے چہ تقریباً یو اجتماع چہ مشتمل ہے پہ پینزیش لاکہ خلقو باندے اور دی اجتماع کے نہ شروع شی نہ چہ تخفگان را شی نہ پکار دسی دی چہ یو اجتماع یو زیک لگ خلقی کیا ہم چا اخلاق خوزدہ کی کنا دا دیو جنا دا حج مسافر خلق چی دی دا اللہ پہ دا چیزونا بند کری دی التا پا لکونو خلق دیر شلا کا سولیخ لا کا دمر خلق راجہ مشی لیکن دی پا منس کی اختلافات نہ پیدا کی دا دا حج احکام دا سڑے دا گناہ نہ منی کی پکار دسی دی چو قرآن او حدیث سڑے دا گناہ نہ منی کی قرآن سڑے وہی سڑے بد اخلاق کرے قرآن وے دا مرگیر سے بد اخلاقی کے بکار دادے چھے دا نیک و اخلاقو نا کار واخلے بد اخلاقی دا سپو کار دے بد اخلاقی دا بیدین و خلق و عمل لے مسلم دا بد نیک و اخلاقو خواہوئی دا وڈیر خواگا خبرہ کئی قول اللہ ین با کئی مرگیر سے نرم خبرہ کئی خخوی با کئی اوقات دا احرام دا حج اشہر معلوماتن اغمیش دا معلومی فمن فرضا چاچہ پرز کو پا دے کی حج لرا احرام وطارا فلا رفسا مخبر دا پہش بنا کئی دا بہائی خبر بنا کئی فلا رفسا اگر کلام پہش توائی بہائی خبر تا میلان بنا کئی زنانا ہوتا فلا پسوقا و ناپرمانی بنا کئی او جگڑ بنا کئی بہش کئی وما تفعل من خیر یعلمه اللہ وشلے بعضی خلق نپوئی گی پا کلام عربی باندے نوائی جی کلو شرطیا یا ما شرطیا را غلے وے پا جواب کیوئے فیر آت لے وزدت دا قیدن دا معلومہ چے پی جزائیہ پا ہر ذکر آجی دلتو گو رہے ما شرطی دے وما تفعلو ما تفعلو کے ما شرطی دے او کہ ما شرطی دے تفعلو کی رانون چا غرزہ والے دے وما تفعل من خیر او جواب دا یعلمه اللہ، یعلمه اللہ جواب دے، یہ جواب کی پیشتا لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، دلتا لو مانا دا مانا غلط دا، لو کنا نسمع ہی کم قرآن دا مانا غلط دا، دا لو تمنائی ندے، لو شرطی دے، لو کنا نسمع او ناقل مانا دا کچر من قرآن او رید لے، یا من پہ قرآن کی سوچ کڑے ہوئے منگ بہ دو زخین نہ ہوئے. احراب القرآن دا علامہ صافی کتاب دے اور دا آیات لان دے لکھری لو شرطیتن، لو شرطیہ دے اور دا کو یو سڑے نہ پوئے گی دا خود نہ پوئتے خود جدا ہو جائی جی جی دلتا فی جزائیہ نشتا پلان دے ڈنگ دے، فی جزائیہ پہ ہر کلام کے نہیں دا قیدہ دا ہدایت نہ ہوئی دے سڑے اگوری دا کافی دی اگوری دا شرمولا دی اگوری چی فی جزائیہ پہ ہر جکرہ جی پوشو دے خبر دل تو اگو رہی ما شرطی دے یعلمہ اللہ دا جزا دا وہ جزا کی دا پیہ نشتا دے او حالت سو چی کوئی تاسے من خیر انی کی پوئی گی اللہ پہ دیمانی پوئی گی اللہ بلا بدلہ در کی و تزودو توخوی سے زان سرا زان سے توخوی سے پا دیکی رد دے پا خلق و مانے چری من نبرا روانو زان سے بے توخا نوڑا و اینہر المتوکیلون جی منگا متوکیلین خلق کیو خدای بسرا کئی جاس پلا کئی پر بغن خلو ننا قانون اللہ جو تزودو زان سے توخوا خلے او چستا سرا کرے طاقت دینے نو بتا خوش پر از نرے دلارے کرے نشے کورے پتا حج فرض نہ دے او چ کرے وس دے وہ نو حج منے الا فرض کی جی منگ بخام خا پیدل زو نہ پتا خدا پرجیت نشتا دے کہ تو زاں وش لوا پیر بابا تو بخوا خلق روان رکھ پیو دونوں دونوں اوپر سے دلے دا ولی وہ جو پیدل چون لاڑ سی نو ثواب پکڑے زیاد دے پیر بابا تو گور جخبی پر سے دل فکر دے شو وتزودوا تو خزان سواخلی سوال مکوئی تو خواخلی زان سرائی قن غر تو خن تقوا تقوا وشل خبر مانی تقوا د دین دا ییر کولی دا اللہ نا یا تقوا زان بچ کولی دا سوال نا غر تو خچ دا زان دا سوال نا بچ کولی وتقونی یرو کزمانا یا اولی الالباب او عقل مند خلقو لیس علیکم جناحم دا دفع دا سوال دا سوال دا رازی او سڑے حج لطلے دے تو خو سخت مشولا ایا مزدوری شکاولے یو سڑے مزدوری لطلے دا حج وقت پر حج شکاولے آو چنا روانا دے مزدوری لسڑے تلے حج شکاولے او شکاولے حج لسڑے تلے تو خوص اخلاقش مزدوری شکو لے او شکو لے یو دا حکمتون قانون دے یو اسلامی حکم دے اسلامی حکم خدا دے چہ تا حج لم تلیشی عمرے لم تلیشی دا عمرے و دا حج نروس اخبر مزدوری دم پاتے کے دیشی دا اسلامی قانون دے یو دا حکمتون قانون دے یو سڑی بلتویلیو ارورا وی دا سپی چرے نور ما دم کرے غگ تنشی کولے خود خلی نظام بچ کوا نور ما دم کرے دے نورور شریعت کی تنی ولی نی خود قانون دا حکمت نظام بچ کوا نو قانون کی راگیر نشولے دا خود اپنیز گنانگار نی مزدوری لار چی حج عمرب کے وکی عمری لار چی تسل تپاتی کی گی دا خود اپنیز گنانگار نی آن قانون دا حکمت دے نو دا غیر قانون نظام بچ کوا نو چی راگیر نشی نشتا پتا سمان گنا چولٹوئی احسان دا طرف در افستا سنا فیضا افضتم من عرفات کلج تاسیرا کزے گی دا عرفاتنا زی تاسو دا عرفاتنا عرفات تا عرفات زکوی چا آدم علیہ السلام حضرت حوا دوانا چرا کشو دا جانت نیو پا ہندوستان دا کشو او بل پا جادا واندے حضرت ہوا پا جادہ را کچھ شئو جادہ تا جادہ زکے و جادہ نیتا ہوئی دلتا زمانگ نیرا کچھ شئو او حضرت آدم علیہ السلام ہند کی کشو ہے بس رب العزت پہ القاء الخیر سرک دے دی پزرون کی اللہ القاء کولا دے دو حرم پہ طرف روانش کلچ عرفات غنڈی تا دی وختل آدم علیہ السلام حضرت حوا تر دے کیوزش تعارف یوش تعارف بین آدم و حوا او یا عرفات تا دی وجن وی چی دا خلق تعارف دا اللہ سرائزی او شوری دا عرفات پا دی رئی که اللہ تا سرائی جاڑی سوال کئی دا خلق تعارف دا اللہ سکی گی یا عرفات دا عرف ندے عرف خوشبوی تا وی دا عرفات پا دی رئی که معنوی خوشبوی دا او دا سڑی پا ذہن که دا سرائزی چی دا اللہ رحمتنا مسلسل وری گی شولے شیخ القرآن ویلا ما پو در ترڈیری کے دا سورت ملک درس کا سڑی بڑا بڑا قتل دا ویلا اللہ کو لالان گھر کے اللہ جو لاگان گھر کے اللہ چ مہران گھر کے دا ویلا ما چ درس بس کو نو ما تی ویلا چ مولانا سے پدیشا ہو یو سوڈا بڑا کا کنزلی منزلی دیکھے بابا دا کنزلی دے والے کولے او دا بر بر دے والے کتلے وہی ماں تیو چی کلا تالا قرآن ویو کا نا وہی ماں سے بر بر کتلی چی دا قرآن کنی اس نہ جلے گی وہی دیو جزما جائیں گے تو قرآن کنی اس نہ جلے گی او دا کنزلی میں کولی دیو جنا چی زمنگ پا دی کلی کی پختن مولا نشتا کوٹول دا کینی پینی را جمع شوی دی مستم سڑیب کی نشتا مگتی حق نا دا بیان کرے خوچا عوام اچھے ویلی دی مولا ویلیم دا ٹھیک دا وشول خبر مانی نو دا دیو جنا چی فیضا فست من عرفات عرفات چی دے دی کی اگر خوشبوئی مانوی دا عرفات پا دے رئی دا عرفات پا میدان چے سڑے ولاڑی ذہن کے دارا ازی چے مکمل دا اللہ رحمتن وری جی سڑی ذہن کے دارا ازی چے قلم دا رحمتن زیدے اور دیر شقی بدبخ بھئی چاگل بجڑان ورزی تمام حاجین چے گورے دسترگو نبی اوخ کی بیگی و جاڑی با اور شولے کلچے رازیتا سے عرفاتنا عرفاتنا مکم معظمہ بیت اللہ بیت اللہ پا دیلاس دے پا دیلاس مانچے سڑے روان شی تقریباً دری کلومیٹر پاسے لکی دا مینہ سر شروع کی گی او مینہ با اندرون سو یا سلور یا پینزہ کلومیٹر کی پرو تھی دا ابتدا دا مینہ دا دسر نو شروع کی انتہا چکل ختمی گی مینا یو بورڈ لگے دلے دے انتہائی مینا ابتدائی مزدلفہ اور پسی مزدلفہ شروع کی گی دا مزدلفی اگد میدان دے لر میدان دے مزدلفہ چکل ختمی گی نو آغ سر کے بورڈ لگے دلے دے انتہائی مزدلفہ ابتدائی عرفہ ابتدائی عرفہ تو منس کی معمولی بند خوڑ گئی را دی خوڑ گئی نا چی پوری وزی پا آغا طرف مانے عرفہ دا عرفیم بے عظیم و شان میدان دے لوی میدان دے او پا دی کی یو مسجد دے چاگی تا مسجد نمیرہ وائی مسجد نمیرہ دا عرفی یو لوی مسجد دے او پا دا جماعت کی جمع بین الصلاتین کی گی دا ماسپخین او دا مازیگر منز دا شرکی وقت کی گی او کل چه نور دوبی گی دا نور دا دوبی دلو پا وقت نروستا دا عرفات نروانی گی مزدلفی ترازی او مزدلفت یا جماعت دے چه مشعر الحرام اتوائی مشعر الحرام دا چه وڑے والا دیرکی دا دیرکو سر جماعت دے او پا مینہ کی او جماعت دے چاگی تا مسجد خیف ہوئی لیکی مسجد خیف دا مینہ جماعت دے او پا مینا کی دا چو دا حج چی کمی ورزی دی دا ورزی تیرهی ما سوا دی یوش پینا چاگه یوش پا چی کل دا عرفات دا رسخته گی دا شپا پا سڑی من پلار رازی او مزدلفه کی اخیرانه وقت تیرهی مزدلفه کی چی کل دا سار منزو کی دا سار منز دا پا مزدلفه مشر الحرام کی ده او بید آقه نروستا دعا کول لی او دعا پسی بیر اروانی دل لی دا حج پا واجباتو کی اولنے واجب چه ده دا پا مزدلفه ودری دل لی دا حجو پا واجباتو کی اولنے واجب ده او دا حج پا پرائزو کی دا احرام نروستا دویم غٹ فرض دا عرفات پا میدان ودری دل لی دا حدیث کی رازی الحج العرفات حج عرفی تویخا کلچ رازی تازی دا عرفات نا فذکر اللہ یادوی اللہ لرا دا مکی معظمی دا بیت اللہ دروازہ پا دی طرف دا دا نور چلے کم طرف نراخی جو دی نور طرف مانے دا بیت اللہ دروازہ دا او دا دروازے پا دی گوٹ مانے دا گوٹ طرف دی دروازہ دا پا مینز نا دا گوٹ طرف دا لگا او دے گوٹ مانے حجر اسود دے او دا حجر اسود نا یو تورا کرخا یو پٹے راخ کلی دا دا زمزم پا طرف مانے نو دا دغی پٹے نا تواب شروع کی گی او دا دے پٹے پا دے سر مانے چکل را تیر شی دغ زیکی دا زمزم کوئے دے زمزم او بودی خجی نو دا امور چی دی مینا مزدلفہ و عرفہ دا د بیت الله د دروازه نه په دې طرف مانی د حجر اسود چې کوم ګټ ده په دې ګټ مانی ام دې طرف ته دی دا وشنه ورشل اول مینا به ور پسې مزدلفه به ور پسې عرفات کله چې راځي تاسو د عرفینا یادو ی الله درا په نس د مشعر الحرام مانی مشعر الحرام مزدلفه او دا د په دادو حج په واجباتو کې دي یادو ی الله درا ځکه الله ته هدایت کړی ده اولنے ذکر فذکر اللہ دا جو بین صلاتین دا ورپسی ذکر اغا دعا دا بعد صلات الفجر یا اول اخلاص دے دویم طریقہ دا پیغمبر دا کما حداکم ذکر اللہ تا ہدایت کرے دے اگر کوئی تاسی مخیدن لمن الدوالین دا خطا دا گمراہانونا دا خطا خلقونا قوریش چیو دا نبی علیہ السلام قوم دا حج پا موسم کی دے با پا مزدلفہ و دریدہ عرفات تبا نتلا اویل بے نحنو لحمس منگا بادر خلق کیو منگ دا نور حاجانو نور خلق بشاننیو نور خلق پا عرفات و دریگی منگا پا مزدلفہ و دریگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل حج کاو نو دا دا مزدلفی پور جتا نو دا قریش و خیل داو نبی علیہ السلام و مزدلفہ ادری گی اور دائے ذہن کے نو چلا بد مزدلفے نہ تیرش رب العزت حکم و کو اہل حمص و قریش عرفات مانے چنور خلق ادری گی تاسو سود رہ گئی بیرازی داغ زینا چرازی خلق اور اکوزی کی خلق واستغفر اللہ بخن قارد اللہ نہ بے شک اللہ بخن کے مہربان دے فیضا قزے تو مناسککم دا عربو یو دستورو دستور دا چه دا حج نو پارغ شو نو پا حرم کی بکی ناستا پرلت بیو غزاو یو بلتویل از ما پلار دسی سڑے نو کنو دسی بادر سڑے نو کنو وسنه زمانه کم دیر خلق دی پا پلارانو پا نکونو لا پی کئی وی خبر نیکن زمان نکه حاغ سڑے و وشلو که پا دیوال ناستا دیوال منده والی سر تے غصے ہو پا کاپیرانو حملے کولے زمان پلار دے سڑے زمان نکر دے سڑے ٹول اورز دے نکون صفت کئی لیکن خپل عمل دیر تا سنس دے تبا ورباد دے نو رب العزت پا دے ماں تردید کئی چی دے نکر ذکر او دے پلارانو ذکر پرے دے بلکہ دے اللہ ذکر کوئی امام راضی وئی لکا چنگ چے تا شیادہ وئی پلاران پا وحدت مانے سڑے دے سے نوئی زد لسو کسانو زوی ما دسی سو کوئی سڑے وی زد یو پلار زوی ما نو چه هر کل سڑے دسی زد یو پلار زوی ما نو دا سڑے بنده دا یو خدا دا یو اللہ بنده دا یو اللہ ذکر کوئی تفسیر قرطبی وی استعانت چه غواڑی دا اللہ نه غواڑی معشوم پو معشوم والی که جرا گردی یا بابا یا بای دا واس که یا پوش لے بے بے نو پو معشوم والی که آواز که پلار و مورت نو تخو غر سڑی تا اللہ تا آواز که گیر را غلی را غر سڑی دے وش جرا گردی وی بے بے خوشول خبر مانی یا رسم پو جاہلیت کئی جو پخر بے پلارانو مانی کهو اللہ وی دغا پخر پری دے بلکہ اللہ ذکر ہو کئی ازا قدوئی توم کل جتاسو ادا کئی احکام دا حج یا فارغ شد احکام دا حج نا کل چا ادا کئی مناسک کوم احکام دا حج تاسی یادوئی اللہ لرا یادوئی اللہ لرا پشاند یادوئلو پلاران استاسو لرا یادوئل دا اللہ چکل جمرا قبولی شیطانان ولی اللہ اکبر ویوا یا کل چه زبح کینو اللہ اکبر ویوا یا دوی اللہ لرا پشاند یا دولو دا پلاران استاسو یا سخ دینا پی یا دولو کی دا پلار یا دول پرید فقط اللہ یاد کا تقسیم دا حاجینو دو قسمونو تا سعید او شقی شقی دو قسمہ سعید دو قسمہ زان لا حاجینا مجاہدم دا سرے عام خلق دا سرے عام خلق دسی دی وی خدا دنیا راکی رائی کی رائی کی که حلال که حرام ای خورائی کی پا دی نی چه حلال که حرامی وی خدا دنیا قرط راکی رب العزت وی مال و مال و فی الاخرت من خلاق مقصود دی سڑی پاکت دنیا دا حتی که بحرم کی ولار لے دنیا راکی عرفات کی ولار لے دنیا راکی مغفرت دو گناونو غواڑا معافی سوالو کا فمن الناس بعض خلقنا غصودی چوائی اے زمنگا ربا راکی اندر پا دنیا کی او نہیں دے پارا پا آخرت کی من خلاقن سے ایسا دا یو بدبخت دے خودی تا شقی ادنا ہوئی وہ سعید ذکر کئی سعید ادنا بعض دسی خلق دی چی سوال کئی اللہ پا دنیا کی مال نیکی را کی آخرت کے اللہ دنے کے بدل را کے حسنا پا دنے کے حسنا حیاتن حسنتن اللہ جن را کے جن خیستا خسلتن حسنتن اللہ خیستا جن را کے خخوی را رکے ابن کثیر وی کل مطلوب دنوین ہر مطلوب دنوی تا حسنا وی من دار رحبتن اللہ کلاو کور راکی لکہ تم کور چی پول مصیبتو نئی کہ چاروے را اخلاشن ماشون دل وجنی او پا تم کور کی امیش دا پارا خلق خپی و تصورات کی غلط او حسنہ اللہ بدن میں جوڑ کی حسنہ دیتا ہوں گئی چو وزوجتن حسنتن دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھ ہی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز